ya solo kolinga na oyo yanga ina yo soki na lobite na lobaka ebongi malamu to boyana epai na ngai na moni na ngai motif te nga moto na komisi yo boye na monisi yo na banzela yo lukaka ngai mpo tozwaka tina tina te boni lisusu okomi kodenda denda desizio eyeli ngai na boya yo oyo pakwaka boli mweka bwani lokola ya bana oyo kanga motema boya ngai yenga nalingi boye boni okamati desizio makasi makasi boye mama okoki kolimbisa ngata mokete ah mandeleni ya solo kolinga na oyo yangai na yo soki na lobite na lobaka ebongi malamu to boyana epai na ngai na moni na ngai motif te nga moto na komisi yo boye na monisi yo na banzela yo lukaka ngai mpo tozwanaka tina tina te boni lisusu okomi kodenda denda desizio eyeli ngai na boya yo oyo pakwaka boli mweka bwani lokola ya bana oyo kanga motema boya ngai yenga nalingi boye balobi na nga tosongana nakoki lisusu kondima te naboyi kolanda bolingo yekei epai ya nani epai nayebi ata balobi na nga tosongana nakoki lisusu kondima te naboyi kolanda bolingo yekei epai ya nani epai nayebi nakokili susu kondima te naboyi kolanda molingo yekei epai ya nani epai nayebi lobina gato zongana na kokili susu kondi mate na boi kolanda boli goyekei epaya nani epaina yebi ata balobina gato zongana na kokili susu kondi mate na boi kolanda boli goyekei epaya nani epaina yebi.